قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. مالك كلام ربك فرمان قرآن مجید کی ہدایت ہے، یہ ہدایت کا پیغام ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پاس ایک روشن دلیل ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، اس کی رحمت دنیا کے اندر بھی ہے اور اس کی رحمت آخرت کے اندر بھی ہے. قرآن حکیم کو یاد کرنا، قرآن حکیم کی تعلیم دینا، قرآن حکیم کے پیغام کو عام کرنا، یہ جہاد کریم ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طہر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طہر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی. ان القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر. حضران الإسلام، معز السامعين، إسلامي خواتين، میں مکتب تعاونی جالیات شق جدہ کی طرف سے آپ تمام برادران اسلام اور خواتین کا تہ دل سے آپ کے اس مکتب میں استقبال کرتا ہوں. معزز حاضرین، یہ مکتب تعاونی جالیات شق جدہ ہے جس کے آڈیٹوریم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس مکتب جالیات کے قیام کے پیچھے دو اہم مقاصد ہیں. پہلا مقصد غیر مسلمین تک اسلام کی دعوت، اور دوسرا مقصد مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح. ان دو اہم مقاصد کے تحت اس مکتب کا قیام عمل میں لایا گیا. یہ مکتب وزارت الشؤون الاسلامیہ والاوقاف کے تحت کام کرتا ہے. اس کے مختلف شعبے جات ہیں: عربی زبان میں دعوی ارشاد، وسائل دعویہ، کیسٹوں، پمفلیٹس، کتابوں کی شکل میں دعوتی کام، قسم الجالیات جس میں مختلف زبانوں پر دین کی دعوت دی جاتی ہے، جیسا کہ اردو اور ملیالم، بنگالی، ہندی، انگریزی، فلپینی، تامیلی، چائنیز، نیپالی، صومالی، برماوی وغیرہ مختلف زبانوں پر اس جالیات کے تحت پروگرامز ہوتے ہیں. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے چار صفر 1433 ہجری مطابق 29 دسمبر 2011 عیسوی جمعہ کی یہ شب ہمارا یہ پروگرام یہاں شروع ہو رہا ہے. پروگرام کی ترتیب تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے انشاءاللہ تلاوت کلام پاک ہوگی جو فضیلۃ الشیخ جواد عمر جامع حفظہ اللہ فرمائیں گے, اور اس کے بعد اس برنامج کے متعلق اور یہاں پر جو دورات ہوئے ہیں اس کے متعلق مختصر سی بات پیش کی جائے گی, اور اس کے بعد پہلی تقریر ہوگی فضیلۃ الشیخ اسلم گجراتی حفظہ اللہ کی, جو ایک گھنٹے کا بیان ہوگا انشاءاللہ, اور آپ کا موضوع ہے شیطان کے ہتھ کنڈے اور ان سے بچنے کی تدابیر. اور اس کے بعد انشاءاللہ اس مکتب جالیات کی جانب سے جو دورات منعقد ہوئے ہیں پچھلے مہینوں میں, ان میں جو طلبہ اور طالبات شریک ہوئے ہیں, انشاءاللہ مدیر کے جانب سے یا مدیر کے ہاتھوں سے ان کے درمیان سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جائیں گے. اور اس کے بعد دوسری تقریر ہوگی فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ کی, اور ان کا موضوع ہے قرآن سے دوری اور اس کا علاج. مجلس کی دوسری کڑی فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمان حفظہ اللہ ہیں, ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں, انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا. ان کے خطاب سے پہلے یہ گزارش ہے, وہ یہ ہے کہ جن حضرات نے اس جاریات کے علمی دورے میں حصہ لیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ باہیں جانب تشریف لائیں, اس لیے کہ شہادات تقسیم ہوں گے تو لینے میں آسانی ہو جائے گی. فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمان حفظہ اللہ کے خطاب سے پہلے ان کے فرزند آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے گفتگو کریں گے, آپ ان کی گفتگو سماعت. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ففرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فإذا كان فضل الصلاة كبير وأنها فرضت في السماء السابع, فماذا يجب عليك؟ يجب عليك التطبيق بها بعدما تصلون إلى سنة السابع, ويجب عليك المحافظة بها بعدما تصلون إلى سنة العاشر, كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع, واضربوهم عليها وهم أبناء عشر, وفرقوا بينهم في المضاجع. متفق عليه. فيجب عليكم يا أيها الآباء والأمهات أن تعلموا أبناءكم وهم أبناء سبع, واضربوهم عليها وهم أبناء عشر, وفرقوا بينهم في المضاجع, كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن تعلموهم فلكم أجر مثلهم, ولا تتكبروا ولا تسخروا, كما قال تعالى في سورة الحجرات, قال تعالى عن تكبر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال تعالى عن التكبر عن قصة قوم هود عليه السلام, قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا بالأرض بغير الحق, وقالوا من أشد منا قوة, أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة, وكانوا بآياتنا يجحدون. وقال تعالى عن عذابه: فانظر ماذا ترى. قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات القرآن موضوعان. موضوع أول هو الصلاة وما الصلاة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته الصلاة الصلاة. موضوع ثاني وفضل من يحفظ القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من خيركم الدكتور أو المهندس أو الطيار؟ لا كلا وبل لا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم أن من يحفظ القرآن الكريم أن يقول له يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك في آخر كلمة تقرأها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ما أقول لكم ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فما أرجوك من قرأت القرآن الكريم كاملا أكثر من 100 مرة. وكما علمنا أن آيات القرآن الكريم أكثر من 6332 آية، والحرف بعشر أمثالها. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا ممن يحفظ كتابك فيتدبره آياته، اللهم اجعلنا ممن يسمع آياته ويتبع أحسنه، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم عليك أن تهدينا، اللهم عليك أن تهدينا، اللهم عليك أن تدخلنا جناتك جنات النعيم، اللهم عليك برابعة المعتدين الضالين، اللهم إنهم يريدون قتل عبادك الصالحين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عليك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعلنا ممن يسمع آياتك فيتبع أحسنه يا سميع الدعاء. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. محترم سامعين، ابھی آپ سید عبداللہ توصیف سے عربی میں کچھ کلمات سن رہے تھے. توقع یہ تھی کہ اردو میں گفتگو کریں گے، لیکن انہوں نے عربی میں گفتگو کیا. ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا، اس کی حفاظت کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید اس بات کی فرمایا کہ بچے جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے. اس حوالے سے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کی تربیت دیں. پھر نماز سے جو لوگ کبر کرتے ہیں، اس حوالے سے مختصر سی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کبر کرنا اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنانا ہے. قرآن کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کیا، ان کے باپ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے. آج کے پروگرام کی دوسری کڑی فضیلت الشیخ توصیف الرحمن حفظہ اللہ ہے. شیخ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ریاض سے تشریف لائے، وہاں جاریات میں کام کرتے ہیں، کئی دفعہ اس اسٹیج سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور آپ سب لوگ ان کے خطاب سے استفادہ کرتے رہتے ہیں. آج ہمارے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ ان کا موضوع ہوگا قرآن سے دوری کے اسباب. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس سے تمسک کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو تم سب مل کے تھام لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن واعملوا به، قرآن پڑھو اور اس پر عمل کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں وہ شخص بہترین ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا. ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اقرین، کہ اللہ اسی کتاب سے لوگوں کو اٹھاتا ہے اور اسی کتاب سے لوگوں کو گرا بھی دیتا ہے. مزید شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن حفظہ اللہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے قرآن حکیم عزت اور شرف والی کتاب ہے اس سے پہلے کسی کتاب کو وہ شان نہیں ملی جو قرآن حکیم کو ملی ہے قرآن حکیم ہدایت کا مینارہ ہے روشنی کا سرچشمہ ہے یہ وہ احمد والی کتاب ہے جس رات کو یہ نازل ہوئی اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر ہے جس مہینے میں یہ نازل ہوئی وہ مہینہ مہینوں کا سفر جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ فرشتہ فرشتوں کا سفر جس رسول مقدس میں نازل ہوئی وہ رسول رسولوں کے ایمان قرآن حکیم ذلت میں ڈوبے ہوئوں کو عزت کی راہ دکھاتی ہے یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اس کا ہو جائے جو اس سے جڑ جائے جو اس سے لگ جائے نہ اس کے لیے دنیا میں خسارہ ہے نہ اس کے لیے آخرت میں خسارہ جس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا وہ دنیا کے اندر بھی عزت پاتا ہے اور آخرت کی عزتیں تو اسی کے لیے اور جو اس کو پشت کے پیچھے پھینک دیتا ہے جو اس سے اپنے چہروں کو موڑ لیتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت کی ذلت تو اسی کے لیے قوموں کی بلندی رب کی اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے قوموں کے زوال کی کہانی اللہ کے اس کلام سے جڑی ہوئی ہے جس قوم نے رب کے اس کلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا وہ عزت کے راہی بنے اور جس نے مالک کے اس فرمان کو جھٹلایا چھوڑ دیا دنیا کے اندر ذلت ان کا مقدر آئیے دیکھیں جس ماحول میں اللہ کی یہ کتاب نازل ہوئی انسانیت کس حال میں تھی وہ معاشرہ کیسا تھا جس معاشرے کے اندر اللہ کا یہ کلام نازل ہوا اس دور میں انسانیت مر چکی تھی اخلاق کا جنازہ نکل چکا تھا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا قتل و غارت کا بازار گرم تھا بد اخلاقی کا یہ حال بے حیائی کا یہ دور دورہ فاحشہ عورتیں اپنی چھتوں پہ سیاہ علم لہرایا کرتی تھی چھوٹی چھوٹی بات پہ تلواریں نکلتی نسلیں اس جنگوں کے اندر کٹ جاتی لوگ گناہ کر کے بدکاری کر کے صبح مجلسوں میں اعلانیہ بیان کیا کرتے تھے اس دور میں رب کا یہ کلام نازل ہوا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر کے اس قرآن سے جڑتا گیا، عزتوں کی بلندیوں میں فائز ہوتا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر میرے مصطفیٰ کے لیے چلتی ہے، ابھی غار کے دہانے پہ نہیں پہنچتی، آسمان والا جبرائیل کو پہلے بھیج دیتا، جبرائیل جاؤ خدیجہ آ رہی ہے، میرے رسول سے کہو خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہو، اسے کہو رب نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل تیار کیا۔ جو اس قرآن کے ہو کر رہ گئے، جس نے رب کے کلام کو اپنے سینے سے لگایا، آسمان سے جبرائیل اترتے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو سلام کہیے، یہ زمین پہ چلتے پھرتے ان کے جنتی ہونے کا اعلان آسمان والا اپنے عرش سے کیا کرتا تھا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا بلال کیا عمل کرتے ہو، میں نے تمہاری چوٹیوں کی آواز رب کی جنت میں سنی ہے، جو اس قرآن کے ہو گئے، اس کلام سے جڑ گئے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی گردن کو اللہ کی کتاب کے ہر فیصلے کے سامنے جھکا دیا، پھر عزت دنیا اور آخرت کے اندر ان کے لیے ہوئی۔ آئیے دیکھیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھیوں کا اللہ کے اس کلام سے کیا تعلق تھا، کیا رشتہ تھا، کیا محبت تھی۔ ایک صحابی رات کی تنہائی میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے، آسمان سے روشنی سی اترنے لگی، صبح آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا آپ پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، آپ سعودی عرب کے اندر کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں، کسی کا کفیل یہ کہے کہ جو 1 ریال دے گا میں اس کو 10 ریال دوں گا، یہ دیکھو لائٹ اٹھ جائے، ریال دے کے 10 لاکھ فیل لائٹ لگ جائے، یہ کیڑا پتہ لگنا ہے۔ میرے رب سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو پیارے حبیب پر ایک مرتبہ درود پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا اپنے اس بندے پر 10 رحمتوں کا نظر ہوگا۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے نہ لگائیں کہ یہ محمد کریم کی سنت سے ثابت، یہ ڈھکوسلا ہے مولویوں کا، مگر نہیں تسی نہیں مانتے، اے انگوٹھے چ نور ہوتا ہے، نبی کا بھی نور ہے تو یہ بھی نور ہے، نور کا نہ آئے تو نور نو چوم لینے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب استنجا کرنے جاتے ہو پھر یہ نور کہاں جاتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا نام آئے تو محبت سے کہیں، عادت بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، یہ آسمان سے روشنی اتری، پیارے حبیب نے فرمایا میرے ساتھی یہ رب کے فرشتے اتر رہے تھے تیرا قرآن سننے کے لیے، قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، اگر تو تلاوت کو جانی رکھتا تیرے قریب آ جاتے، دنیا والے اپنی آنکھوں سے رب کے ملائکہ کو دیکھتے۔ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قیصر و کسریٰ کے تاج ان کی ٹھوکروں میں ہوا کرتے تھے، ان کے فرزند آسمان پہ پھٹکی ہوئی پتلی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے جہاں جی آتا ہے برس لے، تیرے پانی سے پیدا ہونے والی انگوری کا خراج میرے بیت المال میں ضرور آئے گا۔ جو قرآن کے ہو کر رہ گئے، جو اللہ کی کتاب سے جڑ گئے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے جسم پر، اپنے گھر پر، اپنے ماحول پر، اپنے معاشرے پر، اپنی بستی پر، اپنے ملکوں پر نافذ کیا، کفار کے کفار ان کے سردار ہاتھ میں شراب کا جام لے کے بیٹھے ہوا کرتے تھے اور کسی کے منہ سے عمر کا نام نکل جاتا تھا تو وہ جام چھلک جایا کرتے تھے. یہ قرآن والے، یہ اللہ کے کلام سے محبت کرنے والے، یہ اللہ کے کلام پہ عمل کرنے والے، یہ اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے والے. اور آج آئیے ان پیاروں کی پیاری سیرت کے چند واقعات کو اپنے سامنے رکھیں، اور سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والا غور کرے کہ ہمارا اللہ کے کلام سے کیا رشتہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں ساتھ رہتے، دلچسپی سے اللہ کے کلام کو سیکھتے، اللہ کے قرآن کو سیکھتے. ایک رات قرآن کی تلاوت کر رہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر ابن مسعود کی تلاوت کو سننے لگے. پھر اپنے صحابہ سے کہا، جو یہ چاہے کہ قرآن کو اسی لہجے پر پڑھے جس لہجے پر وہ نازل ہوا ہے، تو ابن مسعود سے وہ لہجہ سیکھے. اس قرآن سے محبت نے پھر دیا کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت کے ٹہنے پہ چڑھے ہوئے، ہوا کا جھونکا آتا ہے، پتلا سا جسم، پتلی پتلی ٹانگیں، چھوٹا سا قد، رضی اللہ عنہ ہوا کے جھونکے سے لہرا جاتے ہیں، ان کا کپڑا اٹھتا ہے، نیچے پتلی پتلی پنڈلیاں نظر آتی ہیں، نیچے کھڑے ہوئے صحابہ ہنسنے لگ جاتے ہیں. آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں، میرے ساتھیوں کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا، ابن مسعود کی باریک ٹانگوں کو، پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر. کہا، پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے والوں، ابن مسعود کی یہ پنڈلیاں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کی اس محبت کے بارے میں خود فرماتے ہیں، جس نے محمد کریم کے پیارے ہم سے 70 سورتیں یاد کی. کہتے ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے مجھے ہر آیت کے بارے میں علم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا. مجھے کسی شخص کے بارے میں علم ہوتا کہ وہ اللہ کے کلام کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں جا کر اس سے اللہ کے کلام کا علم سیکھا کرتا. کیا یہ حالت آج آپ کی اور میری بھی ہے؟ کیا یہ فکر آپ کے اور میرے دل میں بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کے کلام کا علم سکھائیں؟ ایک جنگ سے واپسی پر اسلامی لشکر ایک پہاڑی کے دامن میں پڑاؤ ڈالتا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آج پہرا کون دے گا؟ عمار بن یاسر کہتے ہیں، میں دوں گا. ایک اور صحابی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، میں دوں گا. دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تم نے پہلی رات دینا ہے یا آخری رات دینا ہے؟ عمار بن یاسر کہتے ہیں، میں نے رات کے آخری پہر میں، ان کے ساتھ ہی رات کے ابتدائی پہر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. دشمن تلاش میں ہے، تعاقب میں ہے، وہ تیر مارتا ہے، تیر مارتا ہے، تیر اس صحابی کو لگتا ہے یہ قرآن پڑھ رہے، رب کے لیے نماز پڑھ رہے، اپنے ہاتھ سے تیر کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت جاری رکھتے ہیں. دشمن دوسرا تیر مارتا ہے، یہ اس کو بھی نکال کر پھینک دیتے ہیں، تلاوت کو جاری رکھتے ہیں. دشمن تیسرا تیر مارتا ہے، یہ تیسرے تیر کو نکالتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے، یا عمار بن یاسر کو اٹھاتے ہیں کہ اٹھو، وہ اتنا خون دے کر کہتے ہیں، پیارے بھائی جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ نماز مختصر کیوں نہیں کر دی؟ کہا، اللہ کی قسم، اگر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا، میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میں تلاوت کرتا رہتا، خون نکلتا رہتا، میں قرآن اور نماز سے منہ نہ موڑتا. قرآن کی یہ محبت کیا آپ کے اور میرے دل میں ہے؟ ہم تو نماز پڑھتے ہوئے تھوڑی سی خارش ہو جائے، خارش نہ بھی ہو تو عادت بنا لی ہے، قرآن کی وہ لذت ہمارے دل میں ختم ہو کر رہ گئی. قرآن پڑھتے ہوئے وہ بیان کہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں کس کی باتیں سن رہا ہوں، میں کس کی احکامات کو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، وہ لذت ہمارے اندر سے ختم ہو کر رہے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور صحابی کہتے ہیں اگر نبی کی ذمہ داری یہ پہرے والی اس کا مجھے احساس نہ ہوتا تو میں اپنی نماز کو جاری رکھتا، قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتا. عبید بن کعب رضی اللہ عنہ رب کے کلام سے محبت کرنے والے، رب کے کلام کو محبت سے پڑھنے والے. رب نے شان کیا دی، آقا علیہ السلام نے عبید کو بلایا، کہا عبید مجھے قرآن سناؤ. عبید کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا ہاں عبید مجھے قرآن سناؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا عبید مجھے قرآن سناؤ، اس لیے سناؤ کہ اللہ نے حکم دیا ہے عبید سے قرآن سنو. عبید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رب نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ جو اس کتاب سے جڑ جاتا ہے، جو اس کتاب کی عزت کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، وہ عزت کے کس مقام پہ پہنچتا ہے؟ اور جب ہم نے اس کتاب سے منہ موڑا، اس قرآن سے اپنا رشتہ توڑا، آج یہود و نصارہ کے ہاتھ سے، کفار کے ہاتھ سے اس دنیا کے اندر ذلت کی زندگی گزار رہے، کہیں کوئی کافر مار رہا، کہیں کوئی کافر مار رہا، کہیں سیلاب کے ذریعے مصیبتوں کے انبار آ رہے، کہیں زلزلے کے جھٹکے لگ رہے، یہ سب کی. اور جب اس کو ایک معمولی سی کتاب سمجھے، اس کی عزت، اس کا شرف، وہ دل کے اندر یقین نہ ہو تو چہرے اس سے ہٹ جایا کرتے ہیں. آئیے اللہ کے کلام کی شان کو سنتے ہیں. مالک کا کلام، رب کا فرمان، قرآن مجید ہدایت ہے، یہ ہدایت کا منبع ہے، یہ ہدایت کا پیغام ہے. مالک فرماتا ہے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل، ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے. اس کی رحمت دنیا کے اندر بھی ہے اور اس کی رحمت آخرت کے اندر بھی ہوگی. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے. اس کے لیے للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. اس پہ ایمان لاؤ گے یہ ہدایت کی راہ پہ چلائے گا، اس پہ ایمان لاؤ گے یہ رحمت کے راستے پہ چلائے گا. قرآن مجید شفا ہے، روحانی بیماریوں کی شفا بھی اللہ کے کلام میں، جسمانی بیماریوں کی بھی شفا اللہ کے کلام میں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے ہی قرآن خسارے کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. تمام روحانی بیماریوں کا علاج، کفر کا علاج قرآن میں ہے، شرک کا علاج قرآن میں ہے، نفاق کا علاج قرآن میں ہے، حسد کا علاج قرآن میں ہے. تمام روحانی بیماری اگر اس سے شفا چاہتے ہو تو اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ. شرک سے بیزار ہونا چاہتے ہو، آیات توحید کو یاد کرو. کفر سے بیزار ہونا چاہتے ہو، قرآن حکیم پر ایمان لے کر آؤ. اپنے سینوں کو پاک کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو یہ جسم اس زمین سے، مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کی غذا بھی اللہ نے اس مٹی میں رکھی ہے، روح اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس کا علاج بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ قرآن روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں سے شفا ہے. کسی کو جادو ہو وہ بابوں کے چکر نہ لگائے کہ بابے دے گیڑے مار مار کے نہ ایمان پلے رہندا ہے، نہ دین پلے رہندا ہے، نہ عزت پلے رہندا ہے. میں نے جذبات میں نہیں کہا، یہ تعبیر فروش، یہ بابے، یہ جعلی پیر جو پکڑا جاتا ہے نا، پھر اس کے نام کے ساتھ ہے پیر بڑا جعلی تھا، یہ سارے جعلی نے. گوجرانوالہ کا سلیم قادری، پہلے تو وہ پیر صاحب تھے نا، پیر سلیم قادری، اور جب حدیث پکڑا گیا اولاد نرینہ کا تعویذ دیا کرتا تھا، اور وہ تعویذ لڑکی کو اندر بیڈ پہ لٹا کر اس کی کمر کے نیچے اپنے ہاتھ سے رکھا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا

اللہ کی طرف. جو اس ہدایت کے راستے پہ چلے گا وہ نہ کبھی گمراہ ہوگا, نہ دنیا میں گمراہ ہوگا, نہ آخرت میں, نہ مراد ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے کلام کی عزت و شرف کو اپنے دل میں بٹھاؤ, اس ایک حدیث کو یاد کر لو. پیارے حبیب فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, یہ قرآن اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہے. ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے, اسے تھامے رکھو. کیا نتیجہ نکلے گا؟ نہ کبھی گمراہ ہوگے, نہ کبھی ہلاک ہوگے. لوگوں اس کے بعد بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے بعد بھی طوطے شاہ کی ضرورت ہے, بٹیرے شاہ کی ضرورت ہے, نوری پوری بام سرکار کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا کلام ایک سر اللہ کے ہاتھ میں, ایک تمہارے ہاتھ میں, جو اس کو تھام لے نہ کبھی ہلاک ہوگا, نہ کبھی گمراہ ہوگا. آؤ اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ, ضرورت ہے اس کلام کی عزت, اس کا مقام, اس کا شرف اپنے دل میں بٹھانے کا. صحیح مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے. اور کہاں میں سوچو ذرا, گرے بال میں منہ ڈال کے انڈین گانے کتنے یاد ہیں, فلمیں کتنی یاد ہیں, ہیرو ہیروئنوں کے نام کتنے یاد ہیں, کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام, سینئر جونیئر ٹیموں کے کتنے یاد ہیں, کس میچ میں شاہد افریدی نے سینچری بنائی اور کس پہ زیرو پہ گیا کتنا یاد ہے. سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات, جو اس کو یاد کر, نتیجہ کیا نکلے گا؟ دجال کے فتنے سے اللہ اس کو محفوظ کر دے گا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں ہے, کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. ارے قرآن حکیم کی 10 آیتیں یاد کر لو, سورۃ کہف کی پہلی, تو دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے. اگر اس قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگاؤ گے تو دنیا کے باقی فتنے رہ جائیں گے. دنیا کے ہر فتنے سے نجات ہے اللہ کی طرف. ابو داؤد میں ہے, سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے, اچانک تیز اندھیری نے ہمیں آ لیا, اندھیرا چھا گیا, تیز ہوا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگنی شروع کر دی, دعائیں کرنی شروع کر دی, اور پھر فرمایا سورۃ فلق اور سورۃ ناس, ان دو سورتوں کو پڑھو, اس کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو. کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان دو سورتوں سے بہتر کوئی سورت نہیں. کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان دو صورتوں سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے. یہ قرآن حکیم آخرت کے اندر بھی رحمت ہے, آخرت کے اندر بھی یہ قرآن رحمت ہوگا. ابو داؤد میں ہے, مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, سورۃ ملک اپنے پڑھنے والوں کے لیے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا, سونے سے پہلے فلم دیکھ کے سویا کرو, سونے سے پہلے بی بی سی کا چینل ضرور دیکھ کے سویا کرو. اور جی مولوی صاحب نیندر ہی نہیں آتی جب ڈرامہ نے دیکھیے. مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, سونے سے پہلے جو سورۃ ملک کی مسلسل تلاوت کرتا ہے, قیامت کے دن یہ سورۃ اللہ کے دربار میں اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کے پڑھنے والے کو یہ پسوا نہ لے. کس کس کو یاد ہے ذرا سوچیے اللہ کے لیے. اصل میں ہم ریڈی میڈ کام پہ چل پڑے ہیں, مولوی صاحب رکھ لیے وہ کوکے چوکے مال چھٹڑ, سانو کو کھانا ہونا پڑے. فون کیا کہنے لگا, شیخ میں بیمار ہوں, کچھ پڑھ کے دیجئے. اور مجھے پتا گھر میں ٹی شرٹ ہی نہ لگا رہا تھا, اور وہ رات کو سونے سے پہلے 2 بجے تک فلمیں شیخ میں دیکھ ہی سوتا. تو میں نے کہا بھائی بوتل پانی کی رکھ لو, جب ساری فلمیں دیکھ لو تو پانی پہ پھونک مار کے پی لو, اللہ شفا دے گا. اس نے کہا اگر میں نے خود ہی پڑھنا ہے مولوی صاحب تو آپ سے. جب سے ہم نے یہ ریڈی میڈ کام شروع کیے ہیں ہمارا رشتہ اللہ کے کلام سے دور ہو چکا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام خوشخبری دے رہے, جو اس سورت کو پڑھے قیامت کے دن یہ سورت اس وقت تک اللہ کے دربار میں سفارش کرتی رہے گی, درخواستیں کرتی رہے گی, انتظار کرتی رہے گی جب تک اپنے پڑھنے والے کو اللہ سے معاف نہ کروا لے. قرآن مجید قاری امام کے لیے تین مطالبات اللہ کے دربار میں پیش کرے گا. ترمذی میں ہے قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت اور بخشش کے علاوہ, مغفرت اور بخشش کے علاوہ اللہ کے سامنے تین باتوں کا مطالبہ کرے گا. اے اللہ اسے عزت کا لباس عطا فرما, پھر قاری کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن حکیم پھر مطالبہ دہرائے گا, اے اللہ اس کو عزت کا لباس عطا فرما, قاری قرآن کو عزت کا لباس عطا فرمایا جائے گا. تیسرا مطالبہ ہوگا, اے اللہ قاری قرآن سے راضی ہو جا. اللہ قرآن کی یہ درخواست, قرآن کا یہ مطالبہ مان کر قاری قرآن سے راضی ہو جائے گا. کتنی محنت ہے میری اور آپ کی اس قرآن سے جڑنے کے لیے, کتنی محنت ہے میری اور آپ کی اس قرآن کا علم اپنے بچوں کے سینے میں منتقل کرنے کے لیے. قرآن کریم سے دور ہونے والے بدنصیبوں, اپنے اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگو. بدنصیب ہے وہ جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے قرآن سے دوستی نہ کی. قیامت کے دن سب نہیں چھوڑ جانا ہے نا, یہ عمر یفر المرء من اخیہ وامہ وابی, ماں کہے گی میرے پتر نو جانے میں سن مینوں بچا, باپ کہے گا میری اولاد کو پھینک دے مجھے بچا دے, ہر بندہ یہ کہے گا سارے مر جائیں میں بچ جاؤں. وہاں پہ سفارشی چاہیے, یہ قرآن تمہارا سفارشی بنے گا, یہ قرآن تمہاری سفارش کرے گا. قرآن کریم سے دور ہونے والوں ذرا سوچو تو صحیح, قرآن حکیم کو یاد کرنا, قرآن حکیم کی تعلیم دینا, قرآن حکیم کے پیغام کو عام کرنا, یہ جہاد کبیر ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد, سب سے بڑا جہاد اللہ کے قرآن کو یاد کرنا, اس قرآن کی دعوت دینا, اس قرآن کی تبلیغ کرنا, اس قرآن کے پیغام کو عام کرنا. یہ کائنات میں جتنا جہاد ہے سب سے بڑا جہاد قرآن کی تعلیم کو عام کرنا. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فلا تطع الكافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے مصطفیٰ علیہ السلام, کافروں کی باتیں نہ مانو اور اس قرآن کے ساتھ ان کے ساتھ سب سے بڑا جہاد کرو. جن لوگوں نے جہاد کا معنی صرف قتال لے لیا ہے, جو سیاسی جنگوں پہ جہاد کا لیبل لگاتے ہیں, فلاں ملک کو آزاد کروانا یہ جنگ بھی جہاد ہے, فلاں ملک کی چار زمین کے ٹکڑے خریدنا یہ بھی جہاد ہے, وہ سوچے مالک فرما رہا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اس قرآن کو لے کر کفار سے سب سے بڑا جہاد کرو. کیا معنی؟ ان کو دعوت توحید دو, ان کو پیغام قرآن سناؤ. اس کو سنانا, اس کی دعوت کو عام کرنا, قرآن حکیم اس کو سب سے بڑا جہاد قرار دے رہا. قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کے ہر حرف کو پڑھنے پر مالک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ہر حرف, دنیا میں ایسی کوئی کتاب اور عمران سیریز پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہوگا نا, جاسوسی ڈائجسٹ پڑھنے کا بھی کوئی نہ کوئی جب تو ہوگا. اسی لیے گھروں کے اندر ہر مہینے خامد اپنی بیگم صاحبہ کے لیے یہ گندے رسالے لا کر گھر میں رکھتے ہیں, برباد کرتے ہیں, اور جب اولادیں اور بیگ میں برباد ہو جاتی ہیں پھر مولوی صاحب کے پاس تعویذ لینے آ جاتے ہیں, جب تعویذ ہی دے چھوڑو روٹی روٹی نہیں پکا دی. تم نے جو کچھ اس کو لا کر مٹیریل دیا ہے, جو وہ دیکھ رہی ہے, جو وہ پڑھ رہی ہے, اسی پہ عمل کرے گی, پھر تیری خدمت کیسے کرے گی؟ قرآن حکیم جو عظیم کتاب ہے, ایک حرف اس کا پڑھیں گے آپ کو اس پہ 10 مہینے ملیں گی. مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من قرا حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنہ بعشر امثالہا. قرآن حکیم کا کوئی ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملتی ہے, اور ایک نیکی کا اجر اللہ 10 نیکیوں کے برابر دیتا ہے. لا اقول, میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف, کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے. الف لام میم کہنے میں اللہ 30 نیکی عطا فرما دیتا. قرآن مجید سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے جو شخص مسجد کا رخ کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ آئیے مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری اور مبارک زبان سے سنتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا کہ وہ نیکی سیکھے یا نیکی سکھائے, جو صرف اس نیت سے مسجد میں جائے کہ یا نیکی سیکھنی ہے, یا تو وہ سیکھنے والا ہے یا سکھانے والا ہے, اللہ اس کو کامل پورے حج کا ثواب عطا فرما دے. ہم نے تو قرآن یاد کرنے والوں کو مسیطر کا نام دیا ہوا ہے. سب سے ہمارے معاشرے میں ڈی گریڈ معاشرے کا فرق کون سا ہے؟ थोड़ी सबकारी सा हम उसको बेकार तरी किसी के घर अल्लाह माफ फरमाए महफूज रखे आजमाइशों से कोई नाबीना बच्चा पैदा हो जाए तो क्या कहते हैं उसके बारे में मुसीबतें पा जाए कुरान याद कर लेगा दाल रोटी से चलाई रखेगा जो कैंडम बच्चे हैं हम उनको मस्जिद में भेजते हैं स्कूल से फेल हो गया है वापिस आ गया है अब इसको मस्जिद में डाल दो मदरसे में डाल दो पर जो करीम होती है उसको हम इंग्लिश मीडियम स्कूल आला से आला तालीम आला से आला तालीम मैं चुपका कहने लगा हूं आपका बेटा तरक्की करते करते करते दुनिया का सबसे सबसे बड़ा आदमी बन जाए पूरी दुनिया का बादशाह बन जाए आपका बेटा तरक्की करते करते दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा बन जाए अगर उसके सीने में रब का कुरान नहीं है आपकी कब्र में ठंडी हवा नहीं आएगी वो खरबोपति हो जाए और अगर आपका बच्चा कुरान का कारी है कुरान का आलिम है कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला जन्नत के अंदर भी होंगे आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे पूछा जाएगा मेरे दर्जे क्यों बुलंद हुए जवाब मिलेगा तेरा बेटा दुनिया में तेरे लिए दुआएं करता है और वो दुआएं कौन करेगा जिसको हमने इस नेक तरबियत के रास्ते पे चलाया होगा इब्न माजा में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू दर्दा फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना मन सलक तरीकन यल्तमिस फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीकन इला जन्ना जो शख्स इल्म की खातिर रास्ते पे निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत की राहों को आसान कर देता है जो कुरान सीखने के लिए निकलता है दुनिया के अंदर मेहनत करता है अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्तों को आसान कर देता है फरिश्ते खुश होकर कुरान का इल्म सीखने वाले के पांव के नीचे पर बिछाते हैं मछलियां समंदरों में इसकी मगफिरत की रब से दुआएं करती हम तो इसको हाफिज साहब क्या के प्रखा देते हैं ना मौलवी साहब क्या के प्रखा देते हैं इसकी शान क्या है अल्लाह के मलाइका खुश होकर कुरान के इल्म सीखने वाले के कदमों के नीचे पर बिछा रहे हैं मछलियां समंदरों के अंदर इसकी मगफिरत की दुआ मांग रही है इब्ने माजा में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो खास अल्लाह वाले हैं खास कौन है अल्लाह वाले पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह वाले कौन हैं ऐ अल्लाह के हबीब अलैहि सलातु व सलाम वो अल्लाह वाले कौन हैं हमारे यहां भी अल्लाह वाले हैं इंडिया पाकिस्तान में अल्लाह वाले सरों भी नंगा गलों भी नंगा हर पासों ही नंगा बड़ी बड़ी मूछे बड़े बड़े बाल बदबू दूर से आ रही हम थड़ंग मलंग जा रहा रोड के इनका कुछ नहीं कहना पहुंची सरकार है ये वाकई बड़ी पहुंची अनेको तक्का लग रहा है मौत लग रहा है खुश जाएगा हमने किनको अल्लाह वाला समझा हुआ है और अल्लाह वाले हैं कौन अल्लाह के हबीब खबर दे रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोग हैं जो अल्लाह वाले हैं कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह वाले कौन से हैं قالهم اهل القران اهل الله وخاصته वो अहले कुरान हैं वो कुरान से मोहब्बत करने वाले वो कुरान पढ़ने वाले वो कुरान से प्यार करने वाले जो कुरान से प्यार करता है अल्लाह उनको अपना बना लेता है सोचिए दिन के 24 घंटों में कितने घंटे अल्लाह की किताब की तिलावत के लिए निकालते हो हफ्ते के 7 दिनों में कितने दिन अल्लाह के कलाम की तिलावत के लिए निकालते हो अल्लाह वाला बनना चाहते हो कुरान वाले बन जाओ जो कुरान वाला बन जाएगा वो अल्लाह वाला बन जाएगा तिर्मिज़ी में है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन क़ारी कुरान से कहा जाएगा इक़रा वर्तकी वरतिल कमा कुनता तरतिल फिद दुनिया पढ़ कुरान ऐ कुरान के क़ारी कुरान पढ़ जैसे तू दुनिया में पढ़ता था कुरान की आयत पढ़ता था जन्नत के दर्जे चढ़ता था जहां तेरी ज़ुबान से आखिरी जुमला निकलेगा आखिरी आयत निकलेगी जन्नत में वही तेरा ठिकाना बन जाएगा कहा जाएगा वहां इंग्लिश की समरी पढ़ता जा जन्नत चढ़ता जा ब्यालव जी पढ़ता जा जन्नत चढ़ता जा केमिस्ट्री पढ़ता जा पुलिये हल करता जा जन्नत चढ़ता जा कहा जाएगा कोई ये ना समझे कि हम इस तालीम के खिलाफ हैं लोगों इंग्लिश पढ़ाओ अपने बच्चों को मैथ पढ़ाओ अपने बच्चों को, इंजीनियर बनाओ अपने बच्चों को, डॉक्टर बनाओ अपने बच्चों को, अल्लाह के लिए पहले उनको मुसलमान तो बना लो। उनके सीने में रब का कलाम, अल्लाह की किताब को तो उसके सीने में महफूज कर लो, उसको मुसलमान बनाओ। मुसलमान बनाने के बाद डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जिस लाइन में चलाओ कम अज कम बुनियाद तो ठीक कर लो। और जब वो कुरान, जब मामला है ना कुरान का दुनियावी तालीम का, दुनियावी तालीम के लिए 5,000 रुपए में ट्यूटर घर आता है, इंग्लिश पढ़ा कर जाता है, उसके लिए दरवाजा लॉक, नो एंट्री का बोर्ड लग जाता है कि बेटा अंदर इंग्लिश पढ़ रहा है, बेटा मैथ कर रहा है, बेटा केमिस्ट्री पढ़ रहा है, ठीक है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, पढ़ाइए, अल्लाह आपको और माल दे, और खर्च कीजिए। कुरान की तालीम दी अपने बच्चों को, मसीते पे जीता है, सवेरे जाता है, मतलब याद किया है कुरान के अधिकार आता है, मसीते पे जीता है, ये तस्वर यही दिल में कि मैं देखूं तो सही मेरे बेटे ने कुरान कितना याद कर लिया, मैं इससे कुरान सुनूं तो सही अल्लाह के कलाम से कि मोहब्बत इसके दिल में पैदा तो करूं। लोगों अपनी औलाद को कुरान याद करवाओ, क़यामत के दिन आपको मिलेगा क्या। आइए मैं आपको सुनाता हूं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। आका अलैहि सलाम ने फरमाया कुरान हकीम थके मांदे इंसान की शक्ल में क़यामत के दिन क़ारिए कुरान के पास पहुंचेगा और उसे कहेगा मुझे पहचानते हो, मैं वही हूं जो तुझे रातों को सोना नहीं देता था और दिन को प्यासा रखता था। तो दिन में रोजे रखता था, रात को कुरान पढ़ता था, मैंने तुझे रात को सोने नहीं दिया। आज परेशान होने की बात नहीं है, आज मैं तेरे साथ हूं। और लोगों जिसके साथ क़यामत के दिन कुरान चल पड़ा उसके जन्नत में जाने में कुछ शक रह जाएगा? जिसको कुरान ने आकर कह दिया मैं तेरे साथ, मैंने तुझे रातों को जगाया था, मैंने तुझे दिन को प्यासा रखा था, कुरान हकीम सिफारिश करेगा कल ये कुरान के दाएं हाथ में बादशाहत का परवाना मिलेगा और उसके बाएं हाथ में हमेशगी का परवाना मिलेगा और उसके सर पे इज्जत और वकार का ताज रखा जाएगा। उसके वालिदैन को दो कीमती लिबास पहनाए जाएंगे, जो दुनिया और दुनिया में जो कुछ मान दौलत है वो उन दो लिबासों के सामने बेकार होंगे। ये वालिदैन कहेंगे ऐ अल्लाह हमें ये शर्फ ये इज्जत किस अमल के बदले में मिल रही है? जवाब दिया जाएगा तूने अपने बेटे को कुरान याद करवाया था। डॉक्टर बनाने पर मिली, इंजीनियर बनाने पर मिली, मेडिकल ऑफिसर बनाने पर मिली, कुरान हकीम याद करवाने पर कयामत के दिन दो इज्जत और शरफ के ताज मिलेंगे, लिबास मिलेंगे और उसकी शान ये होगी पूरी दुनिया का माल दौलत उन दो लिबासों के सामने बेकार होगा। कुरान हकीम से दूरी का दूसरा बड़ा सबब वालिदैन की तवज्जो ना होना। उनकी सारी तवज्जो, बच्चा थोड़ा सा 4 साल का हो तो मिट के शुरू हो जाती है कौन से स्कूल में दाखिल करवाएं, ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी का जो लिबास जो सिलेबस है उसमें स्कूल में डालें, फला स्कूल बड़ा अच्छा है, फला स्कूल अच्छा। उनकी सारी सोच दुनिया तक महदूद हो जाती है, उनके दिल में ये चराग जलता ही नहीं है कि मेरा बच्चा बोलना शुरू हुआ है, मेरे रब ने इसको जुबान दी है, मैं अपने बच्चे की जुबान से रब का नाम तो निकलवाऊं। लोगों में एक जुमला कहता हूँ याद रखना और अल्लाह से दुआ है सबसे पहले मालिक कहने वाले को वो जुमला याद रखने की तौफीक अता फरमाए। इस धरती पे रहो जितना आपने रहना है उतनी प्लानिंग करो, इस धरती पे जितना आपने रहना है उतनी प्लानिंग करो, जितना आपने उस जहां में रहना है उतनी प्लानिंग वहां की करो। वालिदैन की तवज्जो खत्म हो गई कुरान हकीम की तालीम से और बच्चा एक वाइट पेपर है उसके दिमाग, उसको शुरू में जो याद करवा दोगे, जो उसके दिमाग में लिखवा दोगे वही नक्शो निगार उसके अंदर साबित हो जाएगा। आपने उसके दिल में बचपन से कुरान हकीम की मोहब्बत पैदा फरमा दी, वो कुरान की मोहब्बत पे जिएगा। और आपने देखा नहीं अक्सर वालिदैन को अल्लाह उनको हिदायत फरमाए, जब बच्चा गाली देता है तो कई वालिदैन बड़े खुश होते हैं। जी जवाना पता लगा जागता पुत्र है, बच्चा गाना गाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बच्चा इंग्लिश की 2-4 अल्फाज याद कर ले, बच्चा दिल उसका खुल खिल जाता है बाप का, मेरे बेटे ने इंग्लिश बोली, मेरे बेटे ने गाना गाया, मेरे पुत्र ने गाल कड़ी स्वाद ही आ गया। और मुसलमान का बच्चा جب اس کی زبان سے حدیث میں آتا ہے ان والدین سے اللہ راضی ہو جاتا ہے جب بچہ بولنے لگے وہ اپنے بچے کو یاد کروائے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. حدیث میں آتا ہے جب بچہ بولنے لگے تو اس کو یاد کرو لا الہ الا اللہ، یہ اسے یاد کرواؤ. جب ماں باپ کی تربیت کا یہ انداز ہو تو انشاءاللہ اولاد رب کے کلام سے محبت کرنے والی بنے گی. اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے، یہ پیدا ہونے والا تو فطرت میں پیدا ہوا ہے. آپ نے اس کو قرآن سے جوڑا ہے یا قرآن سے توڑا ہے، اس کو آغاز میں انگلش پوئم یاد کروائی ہے یا سورۃ فاتحہ یاد کروائی ہے، یہ تو آپ کا کام ہے. ابو داؤد میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے. کتنی سال کی عمر کا؟ 7 سال کی عمر کا نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اب نماز کے اندر اس نے گانے تو نہیں گانے نا، نماز کے اندر اس نے انگلش جملے تو نہیں بولنے، کیا کرے گا؟ قرآن ہی پڑھے گا. اس کا معنی یہ ہوا کہ 7 سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے اس کو قرآن کی صورتیں یاد کروائی جائیں گی. یہ والدین کا کام ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کریں تاکہ جب آپ مر کے قبر میں پہنچ جاؤ گے آپ کا بیٹا کم از کم آپ کے لیے دعا تو کرے گا. اس کی یہ تربیت کر کے جائیے. اور جو اپنے بچوں کو قرآن حکیم کی تعلیم سے بے بہرا رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں. وہ ماں باپ اپنے بچوں کے محبت اور پیار کرنے والے نہیں ہیں جن بچوں نے، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کا سینہ اللہ کے کلام سے خالی رکھا ہے، بلکہ یہ ظالم ہیں جو اپنے بچوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں، جو اپنی اولاد پر بھی ظلم کر رہے ہیں. شاید ایسے ہی ظالموں کے بارے میں قرآن حکیم کی یہ آیت ہے قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہو حقیقت میں خسارہ پانے والے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو خسارے میں ڈال دیا. جس نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی انہوں نے عزت کا سودا کیا، اور جنہوں نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا یہ اپنے بچوں پر اپنی اولاد پر ظلم کرنے والے ہیں. قرآن حکیم سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب ٹیلی ویژن کا فتنہ. ٹیلی ویژن کے فتنے سے پہلے گھروں کا حال کیا ہوتا تھا؟ ماں باپ صبح فجر کے لیے اٹھتے اور اپنے بچوں کو بھی اٹھاتے، نماز پڑھنے کے بعد امی بھی ابو بھی چارپائی پہ بیٹھ جاتے، قرآن پاک نکال لیتے، یہ بھی تلاوت کرتے، بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں بھیجتے، اور رات کو مغرب کے بعد کھانا ہو جاتا، اس وقت بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کچھ باتیں یاد کروائی جاتی، پڑھائی جاتی، عشاء پڑھ کے سو جاتے. جب سے یہ ٹی وی کا فتنہ جس کے ذریعے بے حیائی اور بے غیرتی کا ایک سیلاب ہمارے گھروں میں آیا ہے، تو دادی اما بھی دادا ابو بھی تسبیح ہاتھ میں لی ہوتی ہے اور انڈین فلم کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے. اب رات کے 1 بجے تک دادا بھی جاگ رہا ہے، دادی بھی جاگ رہی ہے، باپ بھی جاگ رہا ہے، بچے بھی جاگ رہے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی آنکھیں ملتے ملتے اٹھتے ہیں. سب سے پہلے ان کو اٹھنے سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ بٹن دبا کے ٹی وی کو آنکھ میں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. وہ سکول بھی جاتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہوئے تو وہاں پر بھی دوستوں سے وہی گپے، وہی باتیں، وہی گفتگو. واپس آتے ہیں پھر کوئی فلم کے لیے بے قرار ہے، کوئی ڈرامے کے لیے بے قرار ہے، ان کو گھنٹے اور ٹائم بھی یاد ہیں. بعض دفعہ تو آ کے مولوی صاحب عشاء کی نماز تھوڑی سی اگے کر لو. جی کیوں؟ وہ ڈرامہ آتا ہے نا، تو اسی ٹائم تے نماز ہوتی ہے، اسی ٹائم تے ڈرامہ آتا ہے. دیکھو نا اسی نماز دے مگر ڈرامہ تے نہیں چھڑ سکتے، تسی نماز اگے کر لو تو تکلیف ہے. جب سے گھروں کے اندر یہ ٹیلی ویژن کا فتنہ آیا ہے اولاد ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم. کوئی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہے تو کوئی بلیک میری لے کر کھیل رہا ہے، کوئی لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کسی حال میں. وہ جتنا وقت اللہ کی کتاب کو سیکھنے میں صرف ہونا تھا اس وقت کو ہم نے اس طرح برباد کرنا شروع کر دیا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حقوق العباد بھی گئے، حقوق اللہ بھی گئے. کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ سوچیے. مجھے ایک مثال آج تک کوئی بندہ نہیں دے سکا کہ گھر میں ٹی وی آنے سے بیٹا تہجد گزار بنا ہو، گھر میں ٹی وی آنے سے بیگم تہجد گزار بنی ہو. کوئی ہے مثال کسی کے سامنے؟ ہم نے ٹی وی جب سے لگا لیا جی ماشاء اللہ ہمارے گھر کے اندر سب نمازی ہو گئے ہے مثال کوئی شیطان کے بہانے ہیں جی مول صاحب وہ ٹی وی تو سنی میں ہوتے ہیں خبروں خبروں واسطے لایا ہے خبریں دیکھتے خبریں سنتے اب جی کچھ وہ انڈیا پاکستان کی سیریز لگی ہوئی تھی نا تو اس کے لیے لائے ہم تو ٹی وی کے بڑے خلاف ہیں لیکن وہ کرکٹ میچ کے لیے لائے ہیں میچ ختم ہو جاتے ہیں یہ شیطان گھر سے دوبارہ اس کے ذریعے بے حیائی کا پورا سسٹم ہے اور یہ بہت بڑا سبب ہے کہ انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں رہا ہے وہ اس پرنٹ میڈیا کے پیچھے اتنا اندھا ہو گیا ہے نہ وہ قرآن پڑھنے کے بعد کے لیے اس کے پاس وقت ہے نہ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے قرآن حکیم سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب علماء سو کا یہ شور شرابہ علماء سو ان کا یہ شور شرابہ کہ قرآن سیکھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے سنا ہے آپ نے سنا قرآن سیکھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے کتنے علوم کی 15 علوم نہ میرے کو ٹائم ہوئے 15 علوم سیکھنے کا نہ میں قرآن سیکھا جان چکی قرآن سے دور کرنے کا ایک بہت بڑا سبب مجھے معاف کر دیجئے گا نہیں بھی معاف کرو گے تو میں چندہ لینے نہیں آیا یہ علماء سو یہ فرقہ پرستی کا بت جو معاشرے کے اندر غالب کر رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو قرآن سے جان بوجھ کے دور کیا ہے کیوں جتنی عوام قرآن سے دور ہوگی اتنی جلدی مولوی کا شکار ہوگی اور جتنی وہ قرآن سے جڑی بھی ہوگی اتنی جلدی مولوی کے چنگل سے آزاد ہو جائے گی وہ کہتے ہیں کسی کا خاوند مر گیا بی بی قرآن کا ترجمہ پڑھی بھی تھی مولوی صاحب پہنچ گئے بی بی جی تھوڑے خاوند جی راتی میرے خواب چائے سن سروں بھی ننگے سن تھے پیروں بھی ننگے سن تھے کہہ رہے سن بھی ایک پگڑی بھی دے دے دے ایک جوتی بھی دے دے تو سوٹ بھی دے دے میرا تو مقتدی تھا میں نے تو اس کو بخشوانا ہے پہنچانا ہے یہ مجھے دے دو بی بی نے جوتا اتارا اس کے سر میں چار مارے بی جی آپ ہی کیتا کہتے وہ خامد صاحب رات میرے خواب میں بھی آئے تھے اور کہہ رہے تھے مولوی تیرے پاس آئے گا اس کو چار جوتے مارا تیرا خامد بڑا عجیب ہے مجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے تجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے تو علماء سو کا یہ وابینا ہے کہ قرآن اتنی مشکل کتاب ہے اتنی مشکل کتاب ہے کہ اس کو تم نہیں سمجھ سکتے لہذا دور رہو اس کو ٹچ نہ کرو عربی پڑھ لو لیکن ترجمہ تفسیر کی طرف منہ نہیں کرنا اس کے لیے جو کچھ ہماری ملفوظات ہیں جو کچھ ہمارے حضرت نے لکھا ہے اس کے اوپر چلتے ہیں اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے عقل کے بھی خلاف میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ کا بچہ پڑھے گی کلاس کا اس کو استاد نے میٹرک کی انگلش کی بک لگا دی اور یہ آرڈر بھی جاری کر دیا کہ بیٹا 5ویں کلاس کے بچے میٹرک کی اس انگلش بک سے تیرا امتحان ہونا ہے پاس ہوگا تو پاس فیل ہوگا تو فیل بتاؤ یہ استاد ظالم ہے یا نہیں جی ظالم ہے کہ بچے کا دماغ اس لیول کا ہے نہیں جس لیول کی بک اس کو دے دی گئی ہے اللہ کے عالم خیال نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن اتنی مشکل کتاب ہے کہ صرف 2-4 بندے اس کو سمجھ سکتے ہیں مولوی طبقہ سمجھ سکتا ہے اور کسی کے پلے نہیں پڑ سکتی اور ساری دنیا کے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ اسی قرآن میں ہونا ہے نعوذ باللہ اللہ کا یہ ظلم ہے ہمارے ساتھ کہ اس نے اس قرآن کی بنیاد پہ جنت یا جہنم دینی ہے اور قرآن اتنی مشکل کتاب ہے جو ہماری سمجھ بھی نہیں آ سکتی یہ مولویوں کا وغیرہ ہے اور یہ مولویوں کا جھوٹ ہے وغیرہ قرآن تو بہت آسان ہے کوئی ہے جو اس کو سیکھے میرے رب نے سچ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ کون ہے اللہ نے اس قرآن کو اس کتاب کو بہت آسان کر دیا کون ہے جو سوچو بچار تو کرے کبھی نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیے یہ ہمارے حضرت کی کتاب ہے یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے کیا ہے قرآن و حدیث کا نچوڑ میں اس نچوڑ پہ بٹھا دے کے سمجھاؤں بازار میں انار ملتے ہیں نا آج کل سیزن بھی ہے انار کا انار آپ نے 2-3 لے لیے آپ کے گھر میں جوسر مشین ہے آپ نے اس کے دانے نکالے جوسر میں ڈالے آپ کے پاس 2 چیزیں آ گئی ایک کیا جوس اور دوسرے چھلکے چھلکے سنبھال کے رکھ لو گے نا صبح دوپہر شام ایک چمچ کھایا کرو گے چھلکے کہاں جاتے ہیں زبانے میں اور جوس پی لیا جاتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظالموں اپنے ظلم کے اس جملوں کو تو دیکھو، تم کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا، نیچے سے فضائل اعمال، بہشتی زیور، حضرت کی منفوذات نکلی، اب یہ ہمارے لیے کافی، تو نعوذ باللہ قرآن میں سے اصل چیزیں تو ادھر نکل آئی، باقی کیا بچا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ انا لله و انا الیہ راجعون. تو قرآن سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب علماء سو کا، ایمان پرست، پیر پرست اور قبر پرست مولویوں کا یہ واویلا ہے کہ تم قرآن نہیں سیکھ سکتے، تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، لہذا تم قرآن سے دور رہو. کئی کئی مولوی تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی اگر قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں اپنے پیر کا قصہ کہ وہ ہمارے حضرت کے بیعت ہو گئے، بیعت ہونے کے فوراً بعد پیر صاحب نے اپنے شاگرد کو حکم دیا تم ذکر اذکار کرو جو ہم نے سکھا دیے ہیں وہ کرو، اور باقی وہ مفتی تھے بہت بڑے، ان کے وہ جو نئے مرید بنے تھے ان سے کہا کہ فتویٰ دینا چھوڑ دو، کہ حدیثیں پڑھنی چھوڑ دو. پیر صاحب کو پتہ لگا کہ کسی وقت یہ چھپ کے قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو پیر نے آرڈر کیا کہ آج کے بعد تم چھپ کے قرآن بھی نہیں پڑھو گے. قرآن شریف دور کر دیا. یہ وہ مفتی ہیں، یہ وہ پیر ہیں، یہ وہ مولوی ہیں جن کے پیٹ کے دھندے کے درمیان قرآن ایک دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پیر پرست، امام پرست، مولوی قرآن سے لوگوں کو دور کیوں رکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ قرآن حکیم کی تعلیمات ان کے خانقاہی دین کی اینٹ سے اینٹ بجاتی ہے. اہل شرک کا عقیدہ ہے، بزرگ اپنی قبروں میں زندہ ہے. المحنت علی المفنت، علماء دیوبند کی مشہور اتھینٹک بک ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. احمد رضا خان بریلوی مفروضات احمد رضا میں لکھتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. صرف زندہ ہی نہیں، ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی بھی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا کب جانا. قرآن حکیم کی تعلیمات اہل شرک سارے کاروبار کو جب روکتی ہے تو یہ عوام کو روکتے ہیں کہ تم قرآن نہ پڑھو، اگر قرآن پڑھو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ اہل شرک اپنے پیروں فقیروں بادوں کے بارے میں عوام کو یاد کرواتے ہیں کہ حضرت جی، پیر جی، یہ تمہیں قیامت کے دن چھڑا لیں گے. بس شاہ صاحب کی حال آپ کے سر پہ ہونا چاہیے، آپ نظرانہ سالانہ دیتے رہو، شاہ صاحب جانے اللہ جانے، یہ خود ہی چھڑا لیں گے. کو بی بی پیر صاحب کی زیارت کے لیے گئی، با پردہ با حیا عورت تھی، تو اس نے کہا بی بی پردہ کر دی. انہوں نے کہا جی پردہ مسلمان عورت ہوں. کہا بے وقوف، شاہ صاحب سے پردہ کرتی ہے، اگر دنیا میں شاہ صاحب نے تیرا منہ نہ دیکھا تو قیامت میں کیسے پہچان کے بخشوائیں گے؟ وہ پردہ کرو بی بی. یہ ان کے پیٹ کا دھندا ہے، یہ کاروبار ہے. جب یہ کاروبار پہ چوٹ پڑتی ہے تو ان کی پھر سب سے پہلی آواز یہ نکلتی ہے قرآن نہ پڑھنا، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور قرآن ہمیں خبر کیا دیتا ہے ان کے چیزوں کے بارے میں، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. یہ تو کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کے رجسٹر کے اندر سارے مریدوں کے نام ہے اور اللہ نے ساروں کو معاف کر دیا ہے، جیلانی بابا نے سب کو بخشوا لیا ہے، فلاں پیر نے سب کو بخشوا لیا ہے. ایک شاعر کہتا ہے ذاکر کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، مولا علی جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اور جو جہنمی جا رہے ہوں گے ان میں سے ان کو اپنا جو بھی ملنگ ملے گا نا وہ پکڑے گا، جنت میں بھیج دیں گے. عزت اچ بولن والے، علی دا احترام کرن والے، اللہ تاکو عزتہ دے وے، اللہ تاکو عزتہ تے بلندیاں دے وے. میں شیر پیا پڑھدا انہاں سارے تو وزنی شیر ہے، ویکھنا میرے پاس سونا میرا مولا اللہ کریم علی. یہ لوگوں کو شفا کے لیے قبروں کی کی خاک چٹاتے ہیں، یہ بابا کی بیری کے نیچے چادر بچھواتے ہیں اور سمجھتے ہیں بابا کی بیری کا پیر گرے گا تو بیٹا ہوگا، پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی، میں پوچھتا ہوں تنکا گرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تنکا تو گر سکتا ہے، کوئی اوپر بیٹھا ہو پرندہ کاٹ کے تنکا پھینک سکتا ہے مولوی صاحب، پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ دھندے ہیں، یہ وہ کاروبار ہے، یہ وہ خانقاہی نظام ہے جس کے اندر انہوں نے انسانوں کی گردنوں کو انسانوں کی قبروں میں جھکا دیا ہے۔ جب لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ توحید سیکھتے ہیں اور اس کو وہ روکتے ہیں، قرآن نہ پڑھو فضائل اعمال پڑھو۔ اور اگر آپ فضائل اعمال کو خود بھی پڑھیں، فضائل اعمال پہلا صفحہ کھولیں، تمہید نباشا اس کو پڑھیں، آپ کو دسویں یا آٹھویں لائن میں لکھا ہوا ملے گا کہ حضرت جی نے فضائل اعمال لکھی کب تھی۔ مولانا زکریا صاحب نے فضائل اعمال کب لکھی تھی؟ جب ڈاکٹروں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ مینٹل کیس ہیں، آپ دماغی کام نہ کرو، آرام کرو، تو انہوں نے کہا ویلا بیٹھا میں کتاب ہی لکھ چھڑا۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام جس میں قرآن کریم سے دوری کا ایک سبب ہمارا نظام تعلیم بھی ہے۔ انگریز تو چلے گئے ہمارے ملکوں کو چھوڑ کر، لیکن ہمارے ملکوں میں وہ نظام تعلیم مسلط کر کے گئے جس نظام تعلیم کے ذریعے اگر بندہ کافر نہیں بنتا تو مسلمان بھی کاٹواتی رہتا ہے، اس کے اندر سارا کچھ تو آئے گا لیکن اللہ کے دین کی کوئی بات، کوئی علم وہ نہیں آئے گا۔ قرآن حکیم کی کوئی تعلیم وہاں پر آپ کو نہیں ملے گی۔ دنیا کے فنون کا ماہر تو انسان بن سکتا ہے لیکن قرآن حکیم سے دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم سے دوری کی ایک وجہ، بچپن میں تو قرآن نہیں سیکھا، توجہ نہیں تھی یا ماں باپ کی توجہ نہیں تھی، اب جب بڑے ہو گئے اب وہ بڑی عمر کی وجہ سے جھجکتے ہیں، جی بات تو ٹھیک ہے، دل تو چاہتا ہے کہ قرآن سیکھوں لیکن اب جس بھی مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا یا قاری صاحب کے پاس جاؤں گا یا کسی سے کہوں گا قرآن سکھاؤ تو کتنی شرم والی بات ہے، میری چٹی بگی داڑھی ہوگی تو میں قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ یہ شیطان کی سوچ ہے، یہ شیطان اس سوچ کے ذریعے آپ کو اللہ کے کلام سے، آپ کو عمر کے کسی حصے میں یہ توفیق مل جائے کہ آپ اللہ کی کتاب کو سیکھے پڑھے تو وہاں پر جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان سنتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا انسان قیامت کے دن لکھنے والے فرشتوں کے ہمراہ ہوگا۔ اب قرآن حکیم میں مہارت اسی کی ہوگی جس نے بچپن سے قرآن کو سیکھا ہوگا، اور جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، جس کو پڑھنے میں مشکل آتی ہے اس کو اللہ کے اجر عطا فرماتا ہے۔ جو مہارت سے پڑھتا ہے وہ تو فرشتوں کا ساتھی بنا، اور جو اٹک اٹک کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، زبان پہ لفظ نہیں چڑھتے، وہ کوشش کرتا ہے پھر کوشش کرتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ تو کبھی بھی شیطان کے جھانسے میں نہ آئے، میں عمر کے کس حال میں ہوں، میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ میری والدہ پہ رحمت فرمائے، میری والدہ نے 60 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، جب ان کا حفظ پورا ہوا تو ان کی عمر 60 سال کی میرے پاس ریاض میں موجود تھی، اور ابھی بھی ان کی حالت ہے کہ وہ رمضان میں شروع کرتی ہیں قاریہ کو سنانا اور 3-4 مہینے کے اندر پورا قرآن ان کو سنا لیتی ہیں۔ تو عمر کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی شرم حیا اور جھجک کی بات نہیں ہے، آپ کو اللہ نے جب بھی آپ کے دل میں قرآن کی محبت ڈالی اسی وقت سے اپنے دل کے اندر اس عزم کو لے کر اٹھئے اور اس اللہ کی کتاب کو سیکھیے۔ خوش نصیب ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے، خوش نصیب ہے، اور بد نصیب ہے جو قرآن سے اپنے چہرے کو موڑ لیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکرٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شهید، قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل رکھتا ہو، جس کے دل میں حرارت ایمانی باقی ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے، یا خوب متوجہ ہو کر سنے اور اس کا دل حاضر ہو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کرے تو اس کی تلاوت اسے سننے کے وقت دل سے باقی سارے خیالات نکال دے اور اپنی کان اسی طرف لگا دے، اس کے حضور اس طرح حاضر ہو جو تجھے خطاب کر رہا ہے، یہ کون کلام کر رہا ہے؟ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ قرآن مجھے حکم دے رہا ہے، مجھے منع کر رہا ہے، یہ خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ہی لیے ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ادا ہوا۔ میں دکھ کے ساتھ اور درد کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، ہمارے دل میں اکثریت، اللہم رحم ربی، اکثریت کے دل میں قرآن کی محبت اتنی بھی نہیں رہی جتنی اپنے بیٹے کی خط کی ہوتی ہے۔ مثال میں بول دیجیے، آپ کا بیٹا سعودیہ میں رہتا ہے مثال کے طور پہ، وہ آپ کو عربی میں خط لکھتا ہے، آپ انڈیا پاکستان کے رہنے والے، آپ کو خط ملا، آپ عربی ریڈنگ کر لیتے ہیں لیکن اس کی ٹرانسلیشن آپ کو نہیں آتی، کیا خیال ہے؟ آپ کو بیٹے کا خط ملے گا، آپ عربی میں پڑھ لیتے ہو، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس خط کو چوبو گے، چاٹو گے، جیب میں ڈالو گے، اونچی جگہ پہ رکھ دو گے، یہی کرو گے جی، یہی کرو گے؟ اسی وقت سائیکل، بائک، موٹر سائیکل، گاڑی لے کے عربی ٹیچر کے پاس جاؤ گے، اے جی ذرا دسیا جی میرے پتر نے کی لکھی ہے، میرا بیٹا کب آئے گا، میرے بیٹے کی صحت کیسی ہے، میرے بیٹے کی نوکری کیسی ہے، وہ کن حالات میں رہ رہا ہے، اس نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا، کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بیٹے کا خط آئے ماں بے چین ہو جائے، باپ بے چین ہو جائے، جب تک وہ بیٹے کے خط کے مضمون کو سمجھ نہ لے، اس کا ترجمہ نہ کروا لے، اس کو سکون، اس کو نیند رات کو نہیں آئے گی۔ کیا یہ اللہ کا کلام میرے اور آپ کے نام خط نہیں ہے؟ اپنے بیٹے کے خط سے تو اتنا پیار ہے ہمیں، اگر وہ کسی اور زبان میں آ جائے، جب تک ہم اس کے مضمون کو سمجھ نہ لیں، ہمیں سکون نہ ملے، ارے یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا پیغام، یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے، ہم اس کو الف لام میم سے لے کے والناس تک پڑھ لیتے ہیں لیکن پتہ ہمیں نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے، کیا کرنے کا کہا ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہو، اگر دل میں اللہ کا پیار ہو، تو پھر انسان اس محبت کے اندر اللہ کے کلام کو سیکھتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات اگر آپ آج لوگوں کو سناؤ تو ان کے دل کے اندر تعصب اس حد تک اتر چکا ہے، مولویوں کے جھنجٹ میں آ کے وہ قرآن سے اتنا دور ہو چکے ہیں، آپ تجربے کے طور پہ کسی قبر پرست کو، پیر پرست کو پکڑ کر کہو، قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے سورۃ کہف آخری آیت 16 پارہ، قل انما انا بشر مثلکم، کسی دوست میرے ساتھ یہ تجربہ ہمارے ساتھ لاہور میں ہوا، ایک کیس کے اندر تھانے جانا پڑا، تو اس مولوی نے، قبر پرست مولوی صاحب نے جج کے سامنے باقاعدہ یہ لفظ کہے، باقاعدہ یہ لفظ کہے کہ جی بابی نے ایک قرآن چو لب لب کے او آیت کٹ دینے جی ساڈے مذہب کے خلاف ہوں گی، یعنی قرآن سے کتنے دور ہو چکی ہے، جو قرآن کی وجہ سے عزت پائی تھی، جو قرآن کی وجہ سے ہی روشنی کا مینار بنی تھی، آج قرآن سے دوری کس حد تک ان پر غالب ہو چکی ہے، اپنے مذہب کا تعصب، اپنے پیروں کے کلام میں کتنا یقین ہے، قرآن کی باتیں آپ سنیں گے، قرآن کا بات احکام آپ سنیں گے اور پھر کہیں گے جی ہے تو قرآن کی آیت لیکن اے بڑے ظالم نے لب لب کے آیت کٹ دینے جی ساڈے مذہب کے خلاف، کیا مسلمان کا مذہب قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ اور جس کا مذہب قرآن کی کسی ایک آیت کے خلاف ہو جائے کیا وہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ قرآن حکیم کا یہ حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی ہر آیت کو تسلیم کیا جائے، ہر آیت کو مانا جائے، وہ کسی کے خلاف ہو یا کسی کے موافق ہو یا کسی کے خلاف ہو۔ قرآن کا پڑھنا سننا چھوڑ دیا گیا، قرآن کی جگہ پہ ہمارے ہاتھ میں اردو ڈائجسٹ، عمران سیریز، اردو میگزین، جاسوسی ڈائجسٹ، یا تو ٹیلی ویژن کی بدماشی ہے، بے حیائی ہے، یا یہ رسالے، یہ میگزین ہمارے گھروں کے اوپر ایسے غالب آ چکے کہ قرآن پڑھنے سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ موبائل آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، کہیں دفتر میں جائیں، انتظار میں بیٹھے تو موبائل کے اندر گیمیں اتنی آئی ہوئی ہیں، وہ گیموں سے کھیلتے رہتے ہیں، بھائی اسی موبائل کی طرح قرآن پاک بھی تو پڑھ سکتے ہیں، اس نعمت کو یوں بھی تو استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن سے دوری اتنی بڑھ گئی ہے، رمضان شریف آتا ہے تب قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور جو ہی رمضان شریف چلا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی قرآن کی کتاب کو بند کر کے اگلے رمضان کے انتظار کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا بدنصیب ہے وہ انسان, کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جس کے دن اور رات گزر رہے ہیں لیکن اس دن اور رات کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. گانا سننے کا ٹائم ہے, گانا سننے کا ٹائم ہے. اور برا ہو علماء سو کا, وہ کہتے جی کوئی گا نہیں, قرآن سن لو یا صبح اٹھ کے قوالی سن لو, سوال برابر ہی ہے. کہیں تو ڈائجسٹ نے قرآن سے ہمیں دور کیا, کہیں گانوں نے قرآن سے دور کیا, اور کہیں مولویوں کے انفساد نے دور کیا کہ قوالی جو ہے نا بس وہ قرآن کا ہی مغز ہوتا ہے, وہ فارسی کا قرآن ہوتا ہے, کوئی بات نہیں آپ وہ بھی سن لو گے تو ثواب آپ کو اتنا ہی ملے گا. قرآن کے اندر غور و فکر چھوڑ دیا گیا. جب قرآن سے محبت ختم ہوگی, قرآن کو کوئی پیار سے پڑھے گا تبھی اس میں غور کرے گا. جب قرآن پڑھنے میں ہمارے دل میں پیار باقی نہیں رہے گا, ادب باقی نہیں رہے گا, محبت باقی نہیں رہے گی, تو پھر اس کے اندر غور و فکر. جب قرآن کے خاص مقصد کے لیے پڑھنا, اس آیت کو اتنی دفعہ پڑھ لو تو فلاں مقصد حل ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مسلم کمپنیوں کے جو ہمارے ملکوں میں قرآن چھپے ہوئے رہتے ہیں, اس کے شروع میں تعویذ کرنے پورے دو تین صفحے رہتے ہیں. فلاں بیماری ہو, حمل نہ ٹھہر رہا ہو تو یہ آیت پڑھ لو, فلاں نہ ہو رہا ہو تو یہ آیت پڑھ لو, فلاں نہ ہو رہا ہو تو یہ آیت پڑھ لو. مقصود قرآن سے ہدایت لینا نہیں رہا, بلکہ مقصود کیا رہا کہ قرآن وہ تعویذ گنڈے کے کاروبار کے لیے نعوذ باللہ کتاب قرار دے دیا, قرآن پہ عمل چھوڑ دیا, اور بھول گئے کہ قرآن پہ عمل نہ کرنے والوں کے لیے کتنا شدید عذاب ہے. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ہون آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. اللہ ولا تجعلنا منهم ولا معهم ولا فيهم, اللہ ہمیں ان بدنصیبوں میں شامل نہ فرمانا. ان کے ہون آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے اور پھر وہ صحیح سالم ہو جاتے, پھر دوبارہ کاٹے جاتے. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, جبرائیل نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو دوسروں کو تو واعظ کرتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے. قرآن حکیم کی آیات کو سن کر اس پہ عمل نہ کرنا وہ فساد ہے, وہ مصیبت ہے جس کا عذاب قیامت کے دن بہت بڑا عذاب ہے. اللہ کی کتاب پڑھے, اس سے محبت کرے اور اس پہ عمل کرے. اگر اس سے عمل کا دامن ختم ہو گیا, آیات کو سن کر ہم نے عمل نہ کیا, بیان کر کے عمل نہ کیا, تو بہت شدید وعید ہے. افسوس آج قرآن کے مطابق فیصلے بھی, قرآن ایک فیصلے کی کتاب تھی ہمارے لیے. ہر مشکل کا حل اللہ کی اس کتاب کے اندر موجود ہے, ہر مسئلے کا علاج اللہ کی اس کتاب کے اندر موجود ہے, اور ہمارے ہاں فیصلے قرآن سے ہٹ کر باقاعدہ اسمبلیوں کا نام کیا ہوتا ہے, قانون ساز ادارہ, قانون ساز. کچھ لوگ بیٹھتے ہیں وہ قانون پاس کرتے ہیں, اکثریت جو قانون پاس کر دیتی ہے عدالت اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے, انتظامیہ اس قانون کو نافذ کرتی ہے. قانون تو ہمارے پاس آ گیا تھا, مقصود تو صرف اس قرآن کو نافذ کرنا تھا, لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا, بلکہ اب خود ساختہ انسانی گروہ بیٹھتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے, اور وہ فیصلے پھر عدالت کے ذریعے قانون بن جاتے ہیں اور پولیس اور فوج ان فیصلوں کو نافذ کرتا ہے. کیا یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ اللہ کے قانون کے ہوتے ہوئے انسانوں کا گروہ بیٹھ کر اس قرآن کے خلاف قانون بنائے؟ کتنے بدنصیب ہے وہ انسان. ایک موبائل خریدتے ہیں تو موبائل کے ساتھ کمپنی کی طرف سے بک ملتی ہے, ملتی ہے نا, وہ موبائل کو اس ڈائری کے مطابق آپریٹ کرتے ہیں, اور اگر اس کے خلاف آپریٹ کرتے ہیں اور موبائل خراب ہو جائے تو کمپنی والے واپس, یا آپ کو ہدایات دی گئی تھی, آپ نے وہ مجھے آپ کی ہدایت لگایا, ہم نے نئی ہدایت اپنے پاس سے بنائی, تو کمپنی نہیں مانے گی نا. مجھے اور آپ کو اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا, اس کائنات کو پیدا کیا, تو اس کائنات کا قانون کس نے بھیجا؟ قرآن کی صورت میں ہم نے اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو چھوڑ کر قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک گروہ کو یہ اختیار دے دیا کہ دو تہائی اکثریت سے جو چاہے قانون پاس کر لو. اسی لیے سود کے بارے میں پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے کہ سود حرام ہے, یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ, قرآن کا فیصلہ تو ہے سود حرام ہے, پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے. اور جب کیس سپریم کورٹ میں گیا, قاضی صاحب نے بیان دیا سود قرآن میں حرام ہے, پارلیمنٹ کے فیصلے کے مطابق حرام, اس پہ بھی قانون سازی نہیں ہوئی. اللہ کے قانون کے آنے کے بعد کہتے ہیں 73 کے آئین کا یہ فیصلہ نہیں ہے، یہاں پہ اتھارٹی 73 کے آئین کو حاصل ہے، پارلیمنٹ کے فیصلوں کو حاصل ہے، رب کے قرآن کو حاصل. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ قرآن حکیم ہمیں خبر دیتا ہے، آئیے اللہ کے کلام کی اس آیت کو سنے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو ویسے فیصلہ نہ کرے، ان فیصلوں کے مطابق فیصلے نہ کرے جو اللہ نے نازل کیے، جو اللہ کے نازل کرتا احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں. پنچایت کو اختیار ہے وہ جو چاہے فیصلہ کر دے، جلگے کو اختیار ہے وہ جو چاہے فیصلہ کر دے، عدالت کو اختیار ہے وہ 73 کے آئین کے مطابق فیصلے کرے، وہ پارلیمنٹ کے پاس ہونے والے قوانین کے مطابق فیصلے کرے. اور اللہ کی کتاب سوال کر رہی ہے کہ مجھے بھی تو اللہ نے اتارا تھا تمہارے فیصلوں کے لیے. دیندار لوگ بھی جب ان کیسوں میں آ کر پھنستے ہیں وہ آ کر کہتے ہیں جی کہ نہیں قرآن کے مطابق ہمیں فیصلوں کی ضرورت نہیں، ہمیں فیصلہ کروانے کے لیے عدالت کے پاس جانا ہے. جس نے اس قرآن کو اپنے لیے فیصل نہ مانا اس کا ایمان انتہائی خطرے کے اندر ہے. آج تو قرآن کے خلاف کھلم کھلا زبانیں کھلتی ہیں، کہتے ہیں جی یہ جو سزائیں آپ دیتے ہیں، یہ زانی کو شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا، یہ چور کے ہاتھ کاٹنا، یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، یہ غیر انسانی سزائیں ہیں، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو، تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ اللہ تیری نازل کردہ سزائیں انسانی سزائیں نہیں ہیں. گزرتے کے جملے بڑوں بڑوں کی زبان سے ادا ہوتے ہیں. ایک ظالم نے تو کہا کہ اگر میں قرآن کی ان حدود پہ عمل کروں تو پوری قوم کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے. یعنی تم اللہ کو یہ پیغام دے رہے ہو کہ اس دور کے اندر قرآن نافذ نہیں ہو سکتا، قرآن کے یہ احکامات نافذ نہیں ہو سکتے. والذین کفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. ذلک بأنهم کرہوا ما انزل اللہ، ما انزل اللہ، ان کے اعمال برباد کیوں ہوئے، یہ ہلاک کیوں ہوئے، کیونکہ انہوں نے نفرت کی اس چیز سے جو اللہ نے نازل کی. رجم کی سزا اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹنا اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. قرآن سے دوری کا یہ حال ہے کہ نہ تو قرآن کو مانتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ، بلکہ قرآن کی بیان کردہ سزا کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ نفرت کرتے ہیں اس چیز سے جو اللہ نے نازل کی. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کی زندگی بھر کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. جو اللہ کے کلام سے نفرت کرے، جو اللہ کی کتاب کے احکامات سے نفرت کرے، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ہلاکت اور آخرت کے اندر بھی. آج کھلا کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے قرآن پاک کی حدود کا، ان سزاؤں کا، ان احکامات کا. میڈیا پر آ کر، ٹیلی ویژن پر آ کر باقاعدہ اعلان کرتے ہیں یہ وحشیانہ سزائیں، یہ غیر انسانی سزائیں، یہ اس دور کے اندر نافذ نہیں ہو سکتی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور ایسا کرنے والوں کی سزا آئی اللہ کے کلام سے سنتے ہیں. مالک فرماتا ہے ذالک جزاؤہم جہنم، ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دہتی ہوئی آگ ہے. آج تو دنیا کے چار دنوں میں تمہیں کوئی مقام اور مرتبہ دنیا کے اندر ملا ہوا، جو چاہے اپنی زبان سے بک دو، لیکن سنو قرآن کی آیات کا مذاق اڑانے والے، قرآن کے احکامات کا مذاق اڑانے والے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کو جہنم کیوں ملے گی، یہ جہنم کی آگ میں کیوں چلیں گے، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ جرم قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا. یہ قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے، یہ میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے، پھر ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ایسے ہی بھلا دیا جائے گا جیسے تم نے دنیا میں رہتے ہوئے آج تمہارا مددگار نہیں ہے. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا, تمہارا یہ دردناک عذاب, تمہیں یہ عذاب کیوں مل رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا, یہ سزا ہے اس جرم کی کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا. کیا داڑھی والے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا برقع پہننے والی عورت کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا شمار رکھنے سے اونچے کرنے والے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا اپنی شادی میں ڈھول گانے باجے نہ کرنے والے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا اپنے گھر کے اندر اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے والے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا یہ ساری تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچی؟ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہلاکت اور بربادی کا پیغام ہے. اگر کوئی انسان اللہ کی شریعت کے کسی ایک چھوٹے سے مسئلے کا بھی مذاق اڑائے, اگر وہ کلمہ گو ہے, تو اللہ کی شریعت کی کسی بات کا مذاق اڑانے سے اس کی زندگی دنیا بھر کے اعمال کی برباد ہو جائے گی. یاد رکھیے, قرآن حکیم سے اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں نے منہ موڑے رکھا, تو پھر دنیا کے اندر بھی ان کے لیے سزا ہے اور آخرت کے اندر بھی سزا ہے. دنیا کی سزا کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو اللہ کے ذکر سے اپنا منہ موڑ لے, جس کے گھر کے اندر گانے باجے کی آواز تو آئے رب کے کلام کی آواز نہ آئے, جس کے بچے گانے یاد کرے قرآن یاد نہ کرے, جس کے گھر میں اللہ کی کتاب نہ پڑھی جائے نہ پڑھائی جائے نہ سیکھی جائے نہ سکھائی جائے, تو پھر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اس کی دنیا کی زندگی کو اللہ فرماتا ہے میں تنگ کر دیتا ہوں. یہ دنیا کی سزا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اس نے اپنی آنکھیں اللہ کی کتاب سے اس دنیا میں بند کی, تو قیامت کے دن اللہ اسے اندھا کر کے اٹھائے گا. مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, جو اس قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن سخت بھار بوجھ گناہوں کا اٹھا کر لائے گا. اور اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہے کہ قرآن سے منہ موڑنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ناراض ہو کر اس کے خلاف مقدمہ کریں گے. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. وقال الرسول, قیامت کا دن ہوگا, رسول رب کے دربار میں یہ سوال کریں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, رسول کہے گے قیامت کے دن, اے اللہ میری اس قوم نے قرآن سے منہ موڑا. جو قرآن سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی ہلاکت یہی ہے کہ قیامت کے دن محمد کریم اس کو اپنے پیاروں نہیں دشمنوں کی سب رکھے. عزت چاہتے ہو لوٹاؤ اللہ کے کلام کی طرف, اور اگر اسی طرح کی ذلت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن سے دوری اس دنیا کے اندر بھی ذلت اور آخرت کی ذلتیں اسی کے لیے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے, زندہ رکھے, قرآن کی محبت پہ رکھے, قرآن ہمارے سینوں میں ہو, راتیں ہماری اس قرآن کی تلاوت سے مزین ہو, ہماری اولاد اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے والی ہو, اور اللہ جب موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الله اكبر الله اكبر, اشهد ان لا